فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغسيل كوسو دغواد برنامج كدوخ وريسيد داعاد اسلامي الفرقان قدبد ان شاء الله عاوات مغلد دونتانا وها كميدا غوبو كوسغنا مدحوينها دولتا فدرالكا او قرح كدعي سركال مهم اها دولتا فدرالكا اي مد كلي او كدنتي قرح مانتا كدعي غوبلكا شبيله دخه حسن شيخ مدحوينها دولتا فدرالكا او قري ان دلكو غوميسي كوجيرو اسلام ماركاسنا قرمدا مدوباي كو حكومان وها لوغو ييرو قودبكا تدباد او لوغو حكومو دولتها اي غوميستان أغنيهم فلانغي توبركي دوان لوسو عري إذا مدى حركة الشباب المجاهدين يقضبط دي ومناسبة دقل انجبنت أكتش دي أفايانك حركة الشباب المجاهدين ورئيس آن الله يالني أيانو إذن سوقت بدونا وحكالو برنامج أتو مغلي دونتان إن شاء الله مؤسسة الكتائب وعاو باهسي قيب تكوين فيلم كسابسا دقال دي أعطو إيييت كدعي مدحا تنسند لغتشوغ halkaasoo lagu laayay ciidamada la yiraahdo Liyu Police ee Ethiopia ay ku shaqaysato. Wadiyar garoob dhigisyal barnaamijka dhuxa wareysada oo faafas. إذا ماذا حركة الشباب المجاهدين وحي قلبتا هل قل قرح لو أدك سدي كفوليين إسبرتي بدا أما بقرونكا استاديو مقدشو حيل هالكا وكسقنا مدحوينها دولادة فدرالكا حسن شيخ محمود ففهين ديري كمينان هلو حيقة سارع إي قرح هالكاس أكاد عي أكاد شي قيسك لا إذا ماذا حركة الشباب المجاهدين وحا أي مانطي برغدي ويرركو قادين صليق أي كسقنا يين إذا ما كان أمر قاتا دولادة كينيا أو الصومالية صليق له ويرري وحا وكويا لا تولادة اللي رهدو الدقي الليمو وحين إذا ماذا المجاهدين تسيبو حدولو وريقين قاعنكو هينتا صليق يقود همبا تولادة دانكا قبل كشف الله هوسي قرح كدعي دقمد أفقوي أيا وحا لربيك صدي إذا ما كترسن دولادة فدرالكا وحنا كودا وعمي هل أسكري دانكا قبل كشف الله دحا قرح أيا وحا لقدري أساسيه مريان ee deegaanka Daru Nucma ee gobolka Shabeelaha Dhexe hadaba warbixin arinta ku aadan ayaa idin ku soo maqan insha Allah Abu Karmiin iyo kamid ah Mooriyantii sagaashamaadkii ilaa iyo la soo gaaray xilliga la dhisay dawladda federaalka oo ku dhawaad 20 sano laga joogo la shaqaysay jiray dagaal oogii caanka ahaa ee Muuse Suudi Yalaxu ayaa maanta lagu dilay gobolka Shabeelaha Dhexe ninkan oo Mooriyanimo ku magtoobay ayaa kamid ah saraakiisha dawladda federaalka ah waxaanu ka tirsanaa ragii sanadkii hore duulaanka ku soo qaaday walaalka islaamiga ah gaar ahaan gobolka Shabeelaha Dhexe markii ciidamada dawladda federaalka ay gelbinayaan diyaaradaha dagaalka ee Turkiga iyo Mareykanka ay soo gaareen deegaanka gobolka Shabeelaha Dhexe ka tirsan waxa uu saldhigtay deegaanka Daru Nucma halkaas oo dadka ku dhaqan badankood Mooriyamay kana dhigay waxa lagu yeeray macawisley la shaqaysay dawladda federaalka ah iyo Mareykanka sidoo kale waxa uu ka qayb qaatay Mooriyamaynta dhalinyaro ku dhaqnayd deegaanka Cadcaday iyo magaalada Runurgood inuu yahay sarkaal ciidanka Soko waxa uu ku magacaawnaa gudoomiye ku xigeenka degmada Runurgood dad u dhun dalal arrimaha gobolka Shabeelaha Dhexe waxa ay sheegeen in uu hanjabi jiray cid isku dayda in ay ka noqoto qorshaha ay kula shaqeynaysay dawladda federaalka ah ee uga barbar dagaalamaysay Abu Karmiin ayaa shan bilood ka hor asigoo gobolka Shabeelaha Dhexe ku lahaday Mooriyan ku sugnayd waxa uu fariin u diray dawladda federaalka ah waxaana ugu baaqay in ay sii xoojiso dagaalka ka dhanka xarakada shabaab mujahideen dowladda waxa halkaan u maray dagaalkeeda la malaabto degmada Runurgood ayay ka mid tahay tuulada Daarnimo iyo Albaad waxa la leeyahay dagaalkeeda waxaan ku wacayna waxaan ku dadaalnaa in dagaalka sii wadno dagaalkeena aan galcad gaarsiin inaan gaarsiino waxa ay calaha la meesha la leeyahay ka bacdina waxaan rabaa dagaalkeena Soomaali gaarsiino dowladda waxaan ka doonaynaa gurmad waxaan inta afarta maalmood ama ay kaligaa difaac ku jirtaa tareen dalal tareen shaa u yimiday labadaan awaasiga baalka ku sabanayeen waxaan la leeyahay gurmadka la soo gaarto haday kale ay xoogataa haday ay raysal wasaaraha tahay haday madaxweynaha tahay أنا أقول الله أبكى مامولك دقملة وأنا على حبيبي دقملة في منقود أبوك الجيل عبد الله إلهاء حركة شباب المجاهدين أيها ساكا غرح لبيك ستايا أبو كرميني إيه سركال كليو عبد المركب لجيرا هدو أو كتر سنة موريانت مع وسليدة لبدو دونا إسلا قوبتي أي يكود انتين قرح أي وحو كدعي دولات يديقان كدارو نعمة وحانو هليل حيلة يكبحين ديقان ككوسر حركة الشباب المجاهدين أي عشاقتي مسؤولية دا قرح لغو ديري أبو كرميني إي عبد المركب قبل كشبه لها دعي قبل ديريسك لها أي ما انت سوين لغا هذا لها دلك السركال كان مورياني مادا كودا لماستي وحا دلك سكوسو آدي حيلة شال صباح وير لغو قادي إذا ما دو هرمود كودا كميدها إفديي ديغان كدارو نعمة كواسو عقاها وحكده إسلامار كان دو فيسيدو دي لبربوريي حقان كهلي قبل كشابه لها دعي وحي شيغيسا إن أبو كرميني إيه سراكيل كلاقي أدوغو حمادين ماركي حركة الشباب المجاهدين ديغان قدبوا النغطي إيادو أنقبن تولد إسلامار كاسنا أنغرحن عالكي ديغانكا سببتا يا أبو كرميني إيه ساحيبا دي وچع لايان إن ديغانكا لقوب عالكنا لغرحيو أياه إن أي دونيين إن دات يديغان كقبير الحوصدان إن حركة الشباب المجاهدين آنا يوحباو الرهبان سيدا أود إدنا أي مركة لقونتي قولوغ صدان قرب استاق الدولة دفدارالك آه حركة الشباب المجاهدين آيا تاني يو مركي سانة يهور ويرك لغوصو غادي ولايات إسلامي وحي يدشي سراكيل بدن كواس وأول أي كوات كهيد إن أي فرصتكو هشو ما دام أي حمر كدو مالي سانيين سيدوكالي وحي فرطي خوب إيا قاديد فرابادان وحا ترابيل نغضي أسكرتا كاتر سندولاد دا فدرالك آه إيا ساند كيلا صوى دافي لك تديقا لوغو داري لفيسيا كالدوان حالك سراكيشونا إي بغلاليهين فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو وهجاك مدحوينها دولة فدرال كحسن شق محمود يا مركو جورسي وحو قري إن دولة دي سو أي مغار صارت هاي أو جميسي أي كهوس شقي سو حسن شق محمود وحو شقي إن دولة دي سا لقوم عملوا حركة جفتر سبن أما عطب كتضباط أي قرمة مدوبي أي كم عمشو دلك جميسي كتيرة وحا كلاو وموجي إن دتكو أيضاً الله شغينين دولة ديسا دات يا دولة دا كاتر سنة أي بوبايان لعقها لقا قادو شعبك أما باع عنشورتا هذا كان أيو شغي مارنتي عيدي لكن ظروفها حنحن أي وحو نقارسي عالم كمانتا تولة دا النقضي أو هالك تولة داتك ودادا دقن سيدا إسود ويهير إسو معمولانو كلا عالم كيو دان مانتو إسو معمولاي جمعيد غرماك دعيس وحل إلى جبتر سبن إن لغو مامولو دلال كتن حبنا كين حبنا كنا سيان لورات نغمنا أن لورات نغما سيسي وفي عواتها يو غرغار إي وناد إي كالم إي وحبادنا أمد الصوماليين بدبادين الوحل لكن دادك أمان نولا إن أي وحنونا بس أمان نولا عروشة كمان نولين إن عروشة وحكوشو بان أمان نولين كرامان لينا شرفان لينا عزيان لينا ددنمان لينا ما نقول بإني قعدت نهار سنة سحمها أمني جود مسوق كرانا هلا قرب استأجوا أمني جهر الله سوق إني اللي يرا سحمها اسمه بيل كرانا بيل هلا سي إني اللي يرا سحمها جبتر سبنا الغم ملاقو أن ملها ما نقول بقو أنك ولو جارا قبل ما سيكر كاسلو ما أقرا حق وما سفر كران هو أي كمدة هاي محوا ديار ذا مراعي كران هو أي كمدة هاي محوا هاي ما إن ليرادو وحن أوكلفناني لأن النجا واي وأنا لولا هاي وحل يرا مجرتو عدنا ولا مجرت وأنجا دتك سوماليد ها أوجادين النجا قعمهن سجينة ماشاس النجا أيانا قعمهن سقسو صار كرا النجا أيان قعمهن سجينة ماشاس إلى تجنو أو جبتر سبنا لقوم مامولانا ليرادو النجا أيان سجيني عذر دار ماله ما أنتنه عندنا قصص صارية سما صدّن يصدّح سنة كذب ورئنا جروينه إن المشاز جون أنك صبحناه ونضد نما يرى ضد ما حمى عقل جابنان ما نقصر نمو يوم كتل ما نانينا صدّن يا لبص صدّن يكوسهم أي عنا قبتين تنسارنتها كون سجال بقول سجاشن إلا بق مركان غير قرعي غير كان صح سكدي لهني أي وركو أنواب سكوم ماذي أنواب سلماني أنا هو كله جوجي سيدي يقولون نود بتعجنتها dadan naga lahayn oo war ku waan bal muxuu ahay shoobaradooda haday meesha si joogayaan ha si joogaan wada ay ka tahay annagaana laga rabaa asbaabtii aan loogu hayn kari lahayn inaan la nimaado waxa ugu horeeya waa maxay inaan ismaqalno waada iyo tooqtanka waada iyo tooqtanka inaan iska dhaafno maxaa intaasoo dhan ka sii dheer oo beryahan hadda soo baxay afartii kumiyo la soo aruuriyaa mid haddana sii xadaya sii qaadanaya intay ka timid horta lacagtaas la qaadanayo oo dowladdu ay leedahay dowladdu maceel lacag laga soo dhuraa meel ugu yaal maya gabadha soomaaliyeed ee ama ilmaha agoonta a leh ama ilmaha agoonta ah oo la dhashay hayda ama iyaduu dhashay ee jidka dhinaciisa ku gadaysa koobka shaahiga ee laga cabbaayo sokorta ay shaahiga ku karisa cashuurtii laga qaaday waaye waxa la xadaayo odaga soomaaliga ee ilmaha guriga u joogaan ee saaka u soo kallahay inuu ilmihiisa caawa saxan cambuuraha ula tago ee jidka shaarica qaraha ku jeexjeexayo ee qaraxa shabaabka uu ku dhacayo hooyada jidka hilibka ku gadaysa ee hilibka inta miis dhigatay jarjarayso kan khudaarta gaariga ku riixaya ee maxaan ku dhahay magaalada cashuurta laga qaaday waaye waxaa horta aad cunayso ninka waxadayow waa kuwaasa haddaba maxaa sabab u ah qirashada xasan sheekh maxamuud ee uu ku caddeeyey in waddanku uu gumaysi ku jiro dowladdiisana lagu maamulo cutubka toddobaad ee qaramada midoobay wariye cabdifataax maxamed qaasim ayaa arrintan u dhabagalay oo ka warramaya cabdullaahi aad baad u mahadsan tahay warkan xasan sheekh ka soo baxay waxaa la leeyahay waa qiraal aad u weyn oo rumaynaya wixii ay muddo 15 sannadood ka badan ay ummadda u sheegayeen siyaasiyiinta iyo hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ahaa in waddanka uu gumaysi ku jiro isla markaana u baahan yahay in la xoreeyo waxaad og tahay in madaxda dowladda federaalka ay mar walba ummadda u sheegi jireen in dalku uu horumar ku jiro shisheeyuhuna ay saaxiibo la yihiin dowladda iyo madaxdeeduba laakiin wuxuu xasan sheekh afka ku balbalaariyey in waddanka uu gumaysi ku jiro xilligan wuxuu si cad u sheegay in lagu maamulo jabtar zeban oo qodobkaasoo qaramada midoobay ay ku dhaqdo wadamada aan madax bannaanida haysan falanqeeyaasha ayaa warkan laba arrimood u sababeynaya arrinka koowaadii waxa uu yahay bay leeyihiin xasan sheekh oo ummadda u muujinaya in markii la sii wadi waayey dagaalka ay shisheeyuhu yihiin gumaystayaal dowladdana ay ballanta uga baxeen amaba ay xagal daaciyeen siyaasiyiin kale ayaa waxay qabaan in warkan uu sheegay xasan looga dan leeyahay arrin xasaasi ah oo halis ah oo ay tahay in dadka soomaaliyeed ay ku baraarugaan indhahoodana ay kor u taagaan maalmahan waxaa socda ool-ole ay dowladda federaalku ugu biirayso isbahaysiga yahuudda ee welibana maamul ahaan ee loo dhiibayo dowladda ee yahuudda arintaas oo markaasi weliba lagu qiimeynayo falcelinta ka imaan karta shacabka soomaaliyeed iyadoo ay taasi jirto oo ay warbaahinta yahuuddu maalmahan ee aada u shaacinaysay inuu jiro xiriir hoose oo muddo soo socday dowladdan kala dhexeeya mar dhowna la shaacinayo ayaa waxaa xusid mudan oo muuqata in dadka soomaaliyeed ay ka falcelin doonaan kana qiiladhaamin doonaan arintaasi si aysan markaa ee taa u dhicin ayaa waxa ay madaxda dowladda federaalku ee ummadda u sheegayaan in waddanka uu gumaysi ku jiro dhibaato badan oo dhaqaale ay dowladdu haysato gaar ahaana lagu maamulo ee jabtar zeban loogana bixi karo in yahuudda la keeno waddanka xiriirna lala sameeyo si hadhow markaa ee falcelintu ay u yaraato waxaa kale oo jirta in arintaasi ay aada u buunbuuninayaan ee siyaasiyiin iyo rag suxufiyiin soo ahaa ee kani waa nin ee b b c da ee madaxdeeda markasoo mid noqday wuxuu u buunbuuninayaa yahuudda wuxuu sheegayaa in aysan wax dhib ah lahayn in cilaaqo lala yeesho ma jiri karto wax soomaali gooni ka dhigaya muslimnimada soomaali gooni ka dhigaysa oo ka reebaysa arintaasi tan kalena ayaalla waxaad og tahay inay jirtay waa ay soomaaliya ku doodi jirtay inuu dhulka maqan yahay oo hadda dhulkan NFD iyo dhulkan soomaalida Ethiopia iyadoo saas tahay Soomaali leedahay dhulaan naga maqana xiriir diblomaasi ay lalahayd wadamada dariska marka Israa'iil oo kabtaa jirta oo hadda oo wax saas u sii weyn oo colaad ay ka dhaxayn Soomaaliyana ma arki wax sabab oo ka celinaya أما ماشي أي عدو نمذاس كذا لطاي ما فهم كاري علم بارهان مركان سي قطر أو علمي يسننو أجا أو عاد فضة أي وحياها نوع عسان كسر. نيمكن يوحو شيء جا إنه علم بارس سميجي لكن وح موقتا إنه سن علم بارس تيس كوس سمين وسن كأجن قرآن ككريم كأه أي أحاديث تا نبيه صلى الله عليه وسلم. دنك كلانا وسن أجن واقع دبت أه كجرا لولك بركيسن قدس يوح يهود أي كهيان أمد مسلمين تا إيرير فلسطين ولي تاريخ دا مركة لفيريو عبدالله يوحا جرتا إن يهود مركة إنجريسكو أي كوبيريين قدس لدورانسيي لبا الرماد ميدود إن لدجيو دولكاس يو إن صوماليا لوقبتو ما داما مركاسي قميسي إنجريس وكجري ودنكا يهود وحي دالبادين قدس لكن وحي يرادين مستقبالكا ayaan Soomaaliya qabsan doonaa oo aan degi doonaa hadii la fududeeyo qabsashada Qudus marka waxay u arkaan in xilligaasi la soo gaaray suuqa warbaahinta ayaa waxa hadda soo galaya oo aad loogu soo baritaaraya siyaasiyiin umada u qurxinaya yahuuda si lamid ah sidii ay xabashada ugu qurxin jireen xabashadu dad bini aadam ah weeyaan wax dib ah umada uma geysanayaan afrikaan ayaanu islaanahay waa dad ma aragtay Soomaalidu ay saaxiibi karaan waxyaabo noocaas ah ragii sheegi jiray rag lamid ah ayaa aad suuqa loo soo gelinaya waana arin aad loo karkareenayo oo hadda bilow ah dhanka kale waxa aad u soo badanaya rag iyaguna madax ka soo noqday dawladda federaalka ah oo sheegaya in waddanka uu gumeysi ku jiro Axmed Ciise Cawad wasiirki arrimaha dibadda ayaa usbuucyo ka hor waxa uu sheegay in aad loo dulleysto madaxda dawladda federaalka oo tusaaloyinka uu soo qaatay waxa ka mid ah in wiil yar oo Itoobiyaan ah uu madaxda dawladda federaalka si aad u foolxumo badan u la dhaqmo sidoo kale todobaadkii la soo dhaafay Cabdi Wali Gaas oo ka mid ah madaxdi dawladda ayaa waxa uu sheegay in isaga oo loo magacaabi rabo ee ra'iisul wasaare ahaana markaasi ra'iisul wasaare ku xigeen oo ku sugnaa waddankaasi Uganda waa markii farmaajo xilka laga qaadayay la faray inuu deegan baadi ah oo fog u safro oo waddanka Uganda ah waliba xuduuda Rwanda iyo Uganda ku yaala isla markaana uu booqdo qoyska sarkaal Ugandees ah oo intii ay joogeen Uganda ay xarakada mujaahidiinta Shabaab ku toogteen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sarkaalkaasina waliba ay lacago fara badan eheladiisa u geeyeen laba habeenna ay baadiyahaasi kula soo dhaxeen oo ay soo jiifteen ka bacad markaa aniga waxa la yidray nin Uganda soo kornayra ba lagu diri xamar marka reerkiisi oo meelada kasase ku nool xadka xumaanay inay tahay Rwanda iyo Uganda inaan u tago reerkiin xawaa lacag aan u geeyo taasi ugu tago wasaaraha iyo madaxweynuhu way soo raaceen xamar bay soo aadeen Sharif Xasanna wuxuu aaday marka Nairobi ka badan duubay si aaday ana marka reerka u tagay oo wuxuu u geeyay lacagtii taasi ka qayb galay aniga wasiirka gaashaan dhiga islaacnay Uganda waa ka soo tagay hameen ilaban joogay ka badan waxaan aaday Liberia Abdullahi marka la eego xogaha ay bixinayaan madaxda dawladda federaalka iyo hadallada ay adeegsanayaan waxa lagu cabiraya xaaladahii ay ku sugnayd xukuumadda Kabul ee Mareykanka u watay ka hor inta aanay waddankaasi Afghanistan la wareegin imaarada islaamiga ah aqoonyahan maxamuud ugaas ayaa waxa uu falanqeeyay tababarkii dhawaan loo soo xiray ciidamo badan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujahideen iyo khudbadii uu munaasabadda qalinjibinta ka jeediyay afhayeenka xarakada shabaabul mujahideen shaqaale maxamuud raaga shaqaale dheer waxa wareystay wariyahan maxamed cali wuxuuna weydiiyey maxaad ku qiimeynaysaa marka hore muuqaalada haddii aad daawatay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan dhowahay waan idin salaamayaa adiga iyo khiyaarta kale ee idaacadda iyo dhageystayaashaba waan daawaday muuqaalkii filimkii Al-Kataa ay ka soo saartay qalinjabintii xarunta tababarka ee Rabciye Ibn Caamir iyo kelmaddii dheerayd ee uu sheekhu maxan ku yiraahdaa afhayeenka xarakada uu meesha ka jeediyey qiimayn ahaan waxaan isleeyahay waa kelmad iyo maxaan ku yiraahdaa muuqaal iyo xaflad ku soo beegantay runtii waqti xasaasi ah, waqti aad u muhiim ah, waqti maaragtay xaflad noocaas ah iyo kelimad noocaas ah muhiim runtii u ah. Xilli duulaan dhowr bilood socday kadib hadda uu galay marxalad maxaan ku yiraahdaa jab iyo ku hungoobid. Duulaankii kooxda maxaan ku yiraahdaa dabadhilifka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha uu yahay ay ku iclaamisay ama ay ku soo qaaday walaayadka Islaamiga ah ee sharcada Islaamka lagu xukumo ee ay ku sheeganayeen ama ay maaragtay ku damaaciyeen inay dhulkaas maxaan ku yiraahdaa ku qabsadaan fowdo iyo maxaan ku yiraahdaa mooryaantii iyo inay shisheeye hoos geeyaan ay ku celiyaan. Xilli marka duulaankaasi uu dib u dhac ku yimid uu fashilmay marxalad faasila ah kuna haboon kelmad iyo muuqaal noocaas inuu kusoo beegmay baan runtii qiimeynteeda ayaan kusoo koobaya. Waan gartay, sidee buu ku faafay? Maxaadse ka sheegi kartaa waxyaabihii kusoo dhiitay? Sida muuqaalada ku horeeyey ama lamidka ah, muuqaalkani waa runtii aad buu u faafay, khaasatan waxyaabaha baraha bulshada lagu magacaabo ayuu aad ugu faafay. In badan waxaan arkayay sida Facebook iyo meelaha lamidka ah Telegramka in ay dadku maaragtay iskula wadaagayeen gruubyada inay kula wadaagayeen, xataa kooxdan dabadhilifka ah beejajkooda qayb ka mid a in dadka qaarkood ama ay filinka ku boosti garaynayeen ama ay ku menshin garaynayeen qof soo boosti gareeyey. Sida marka si lamid a marka filimaantii hore iyo si lamid a xiisihii iyo aqbalaadii maaragtay uu ka heli jiray mujtamaca Soomaaliyeed iyo xataa dadka kasoo horjeeda waxa filinkan uu daaran yahay iyo fariinta uu wado, saameyntii uu ku yeelin jiray iyo qaabkii uu ugu faafi jiray buu runtii maxaanku yiraahdaa ugu faafay. Waa filin kumanaan qof ay daawatay. Ixsaa'iyaadka arintaas ku saabsanna waxaan u malaynayaa qolada ugu fiicanee ay tahay inay soo gudbisa ama soo gudbin karta waa Al-Kataa'ib iyo maxaanku yiraahdaa akhyaarta iclaamka. Adiga waxyaabihii sida gaarka ah kuu soo jiitay maxaa noo sheegi kartaa? Aniga runtii horta dhammaantiis muuqaalku soo jiidasu ii lahaa. Marka koowaad waxaa soo jiidasha lahaa sawirka soo gudbinahayay iyo kaamirada qabanaysay maxaan ku yiraahdaa kumanaan dhallinyaro Soomaaliyeed ah oo xilligan go'aansaday inay ku biiraan oo ka mid noqdaan oo kaalin la xaal la ka qaataan oo qaarkood naftooda si maxaan ku yiraahdaa bareer oo istishhaadiya ugu huraan difaacidda waddankooda, diintooda, qiyamkooda, mustaqbalka ummadooda iyo awlaadda ay ama dhali doonaan ama ay awowaha u noqon doonaan, jiritaankooda iyo wax kasta oo ay aaminsan yihiin. Runtii muuqaal iyo wuxuu ahaa kaamirad soo gudbisay tiradii ugu badnayd qiyaastayda ama tiro runtii aad u badan oo maxaan ku yiraahdaa ciidamo hal meel ka qalanjabiyey oo xarakadu hal mar maxaan ku yiraahdaa ay soo saartay ah. Waxyaabaha soo jiidashada lehna waxaa runtii ka mid ahaa oo isla sawirkaas ku jiray fariiqa istishhaadiyada oo maxaan ku yiraahdaa mararka qaarkood boorarka markaad fiirisid aad islahayd ama aad moodaysay in guud ahaan ciidanka meesha ka muuqdaaba uu maaragtay uu fariiqa istishhaadiyada ka wada tirsanaa aad u malaynaysay. Xaqiiqatan badidooda iyo marka boorarka uu ku qornaa kooxda istishhaadiyadu markaad kaamerada kasii fiiriso indhaha lasii raacdo waxaa xaqiiqatan soo jiidasho lahaa guud ahaan khudbaddii sheekhu meesha ka jeediyey oo xaqiiqatan aan waxba ka teginin oo maraaxisha lasoo maray iyo marxaladda hadda la taagan yahay iyo waaqi cusudu yahay iyo waxa uga qabsoomay ama ka rumoobay dhalanteedkii iyo riyaal maalmeedkii kooxda dabadhilifka Soomaaliyeed iyo shisheeyuhu ay wilaayadka kusoo qaadeen qiimeyn maxaan ku yiraahdaa ku aadan iyo meesha ay wax marahayaan iyo waxa iska bedelay iyo u qabsoomay qorshaha xarakada iyo waxa xarakadu maaragtay ay higsanaysay iyo aragtideeda iyo sida maaragtay xaqiiqatan ay ugu barakowday markii si kale loo dhigo duulaankii iyo weerarkii ay kusoo qaadeen. Waxaa xaqiiqatan soo jiidasho lahaa oo aan sheegi karaa laba qodob. Midka koowaad oo ah arrintii sheekhu carabka ku dhuftay oo ahayd maktab kasta oo xarakada hoos yimaada ama ka tirsano inuu maxaan ku yiraahdaa ku quwoobay awood iyo khibrad iyo maxaan ku yiraahdaa horumarin iyo is-adkayn uu ka qaaday oo uu ka dheefay oo kala soo hoyday duulaankii ay maxaan ku yiraahdaa kooxdaas dabadhilifka iyo saliibiyiinta caalamka isugu jirta ay kusoo qaadeen. Iyo runtii arrinta koowaad oo ahaa hadal runtii digasho ah oo uu sheekhu ku digtay cadowga ummaddan iyo mujtamacan iyo diinta Islaamka oo ahayd muutu biqaydikum Soomaali wiilasheedii waa kuwani hor fadhiya, aabayaashood waa ay garab fadhiyaan ama waa ay gadaal fadhiyaan, walaalahayna waa garabkayga oo ay gees taagan yihiin. Runtii waxay ahayd kelmad soo koobaysay oo maaragtay dadka uga filnayd madhaarkii iyo muuqaalkii meeshaas yaalay iyo xafladii iyo maxaan ku yiraahdaa arrintii meesha ee loo fadhiyay ama kusoo gabagabowday ama lagu soo xiray. Maxay tahay qiimeyntaada khudbadda Sheekh Cali Dheere? Maxayse khudbadiisa uga duwaneed khudbadaha madaxda dowladda federaalka? Khudbadaha madaxda dowladda federaalka iyo dad kala midka ah horta ma ahayn khudbada sheekhu mid barbar taala ama la barbar dhigi karo ama isku dhaw laakiin marar badan nasiib darada waaqicu keenay waxay ka mid tahay laba wuxuu ma aragtay aan la is barbar dhigi karin in la is barbar dhigo ugu yaraan magac ahaan dadkan madaxda sheegta madaxda uu ah ama hoggaamiyasha uu ama horjoogayaasha uu ama maamulada dawlad dhilifka ah ee shusheeyuhu wadanka ka mudmuday waxyaabaha ay caanka ku yihiin waxaa ka mid ah afgaroocnimo iyo qofku waxa uu aaminsan yahay iyo waxa uu qabo iyo waxa uu meesha u soo istaagay iyo doonistiisa inuusan caddayn karinin oo kartideeda iyo aftahnimadeeda aysan lahayn dhammaantood waa arrin ay ka saman yihiin oo ay caan ku yihiin taa beddelkeediiyo lidkeediiyo kasoo horjeedkeeda sheekh cali wuxuu caan ku yahay bareerihiisa iyo waxa uu aaminsan yahay iyo qodobka uu meesha u soo istaaga mar kasta iyo mowqif kasta iyo maqaam kasta sida ugu macquulsan sida ugu fiican inuu maxaan ku yiraahdaa usoo gudbiyo cidda dhagaysanaysa cadaawe iyo saaxiib midkay doontaba ha noqotay inuu hadalka deeqsiiyo waxa uu rabo iyo waxa uu doonahayo iyo xaqiiqada uu ka waramayo sawir buuxa oo mutakaamila inuu xaqiiqatan uu ka bixiyo sheekhu cid kasta oo hadalkiisu uu gaarayay ama uu la xiriiray ama waaqica ay isku hayaan ama wax kala dhexeeyaan ayuu runtii yuu hadalkiisu yuu hadba dhinac ka taabanayay ummadda soomaaliyeed buu la hadlay oo danteeda iyo cadowgeeda iyo mustaqbalkeeda iyo waxay aaminsan tahay waxa uga ekoon ama kala gudboon uu tilmaamay cadowga shisheeye buu la hadlay oo ku digtay digasho gadaasheedna hanjabaadaha iyo waxa ay filan karaan maxaanku yiraahdaa uu sheegay dabadhilifka soomaaliyeed ee shisheeyuhu maxaanku yiraahdaa soo adeegsado ayuu la hadlay taariikh buu ka waramay dhalinyaradii iyo walaalihii meesha ka qalin jabiyey buu la hadlay oo tusaaleeyey waxa yoolkoodu yahay iyo maaragtay meesha ay mujtamac muslimka ugu jiraan iyo waxa laga filanayo iyo waxa u ekoon yacni waa khudbad waxay ahayd xaqiiqatan aan cidnaba aan ka tegin oo maaragtay aan ka aamusin oo aan dhaafin qodob ahayd in maaragtay dul istaagto ama dulmarto in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kusoo biiraan ciidan intaa la eg muddada uu xasan sheekh joogo maxay ku tusaysaa laba shay bay ugu yaraan maaragtay ka dhiganta arrintaas shayga koowaad waxaa weeye horta waxyaabihii faataadhugtaahaa iyo beentii iyo brobagandadii kooxda dabadhilifka ahu ay ka sheekayn jirtay horta arrintaasi way beenisay oo mar walba waxay dadka u sawiraan koox dhul aan haysan dad aan haysan taageero aan haysan waxay isla haysaa aysan jirin inay tahay xarakatu shabaab taas arrintaanu meeshay ka saartay oo maanta markii ayagu ay sheegayeen sida ayagu ay sheeganayaan xilligii ugu adkaa ee kooxdu waajahaysay in maaragtay kaamirada al-kataab ay soo gudbiso dhowr kun oo askara oo hal mar qalin jabinaysa arrintaasu maaragtay been iyo waxba kama jiraan iyo fadeexaddii mar walba ay ku ahayd ayay ku tahay qodobka labaad waxay tahay waa bishaaro muslimiinta maaragtay arrin u ah cadowgana runtii wadna qabad iyo naxdin ku ah waa arrin ah intaasoo dhalinyaro soomaaliyeed oo xilligan inay ku biiraan mucaskaraadka oo ay ka qalin jabiyaan waxay ku tusaysaa hal arrin ugu yaraan hal arrin halka arrin oo ah dadkani inay yihiin dad waxan iyo barnaamijkan iyo kamid noqoshada xarakatu shabaab iyo hadafka ay rabaan inay u dagaalamaan ama ay isku diiwaangeliyeen dad aaminsan inay yihiin haddaan arrintaa tusaaleeyo 15 sano ka hor tusaale ahaan 2006 xilligii dadka ugu badnaa ay xarakada ka mid noqonayeen oo mucaskaraadka ay tegayeen waxaa la qiyaasi karay dad badan oo madhabkan iyo maxaanku yiraahdaa ideologigan uusan ka dhaadhacsanayn oo fahan toosa aan u haysan inay mucaskaraadka buuxinayeen oo ay ka mid noqonayeen sannada kadibna in la kala miirmay oo ay soo hareen dadkii xulka ahaa ee waxaan diin ahaanta ugu qanacsanaa ee manhajkan aaminsanaa sida dhabta u aaminsanaa maanta marka ragga kaalintaas buuxinaya ee mucaskaraadkii marka labaad buuxinaya 15 sano kadib xilligan maanta la taagan yahay 2023 boqolkiiba boqol waa dad dadka muslimiinta ah oo ay ku kalsoonaan karaan inay yihiin dhalinyaro maxaanku yiraahdaa ku qanacday manhajkan iyo waxa maaragtay meeshan yaalla iyo xaqiiqada dagaalkan iyo waxa loo dagaalamayo iyo siraac iyo loolanka meeshan yaalla waan gartay maxaa farqi ah u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka iyo kuwan tababarka loo soo xiray runtii waxaa u dhexeeya farqiga madaxda labada madax u dhexeeya kuwo waa dabaqoodhi waa maxaanku yiraahdaa qawsaaro u shaqeeya ama la jooga ama raacayo daba jooga geela maraykan iyo ingiriis iyo saliibiyiinta caalamka iyo waxa lagu magacaabo UN-ta iyo security councilka waxa loo yaqaano waa niman xoolo aysan lahayn oo wax guna aysan ka helaynin maxaanku yiraahdaa oo wax nacfiya aysan ku qabayn daba jooga waa niman diintoodii iyo qiyamkoodii iyo dadnimadoodii iyo dhulkoodii iyo dadkoodiiba dayriyey ka baxay dad kale iyo cadaw iyo shisheeye iyo diin la'aan ka doortay oo ka raacay waa dad xaqiiqatan wax taya ah iyo wax maaragtay karti ah iyo awood xataa shakhsiyadeed fardafarda marka loo qiimeeyo ay leeyihiin oo ay ku sifaysan yihiin aysan jirin xarakatu shabaab iyo ciidankeedu waa cagsiga intaas waa dad dhulkan leh Soomaali ah muslimiin ah dadkii waddankan goboladiisa iyo degmooyinkiisa iyo tuulooyinkiisa ku dhashay ee kasoo jeeday ee lahaa diintan iyo waxa maaragtay mujtamacani aaminsan yahay dad aaminsan weey waa dad cadawgii Soomaaliyeed ee soo jireenka ah ee taariikhda iyo Qur'aanka iyo Islaamku ayna barayeen la dagaalamayo oo xabadoodu ay cadaw shisheeye iyo maxanku yiraahdaa kabaqaadkiisa ee ay ku jeedo waa dad ayagu taladooda iyo rabitaankooda iyo mawaaqiftooda iyo waxa ay maaragtay raadinayaan ayagu go'aankeeda leh ee cidna aysan u yeerinaynin waa dad maxanku yiraahdaa ciidamo shisheeye iyo xiriyo maxanku yiraahdaa gaalo ay waddanka ka dhex furatay aan lagu soo tababarinin niman maxanku yiraahdaa kaymahoodii iyo jeedimahoodu dhulkoodu ka koobnaa ku tababaranaya cadaw maxanku yiraahdaa ay leeyihiin oo dhab ahna u tababaranaya wax ay yaqaanaan u dagaalamaya kuwaasi sidaa waa ka duwan yihiin ka soo horjeeda oo cadaw ay leeyihiin ma yaqaanaan haddii cadaw sheegaan oo afka ay wax hadaaqaan waxa ay sheegayaan waa qof Soomaali ah oo muslim ah oo ina adeerkooda oo dhulkan la leh sidaa darteed laba wax oo la isbarbar dhigi kara ma aha kooxi waa koox qawleysata ah jirridii dhuljiifka ahayd iyo mooryaantii waddankan ragaadisay 12 sano ee burburkii ka dambeysay ah waa nimanka maaragtay meel kasta oo shisheeye jooga oo dhulkan ah ama tuulaha ama degmaha ama gobol ha ahaatee ayagu makaniyay oo mas'uul ka ah inay maaragtay Itoobiyaan ay dhulkanagii qaybo ka mid ah fadhiyaan oo xuquuq haystaan oo waxay doonaan ay ka sameysanayaan Mareykanka uu askar maxaan ku yiraahdaa askari ka joogto oo saldhigyo waaweyn ee uu ku leeyahay sida darteed waa laba ciidan iyo laba kooxood oo aan uusan waxba iska gelinin boqolkiiba boqolidiis ku ah midna ciidan Soomaaliyeed oo muslim uu yahay midna ciidan gaalo oo Mareykan uu yahay ugu dambeyn qodobada Sheikh Cali waxa ku jiray baa ku socda dadka Soomaaliyeed wuxuu sheegay in Soomaalidu maanta ay fursad haystaan fursadaas uu sheegay qiime intee leeg ayay ku fadhisaa boqolkiiba boqol arintaasi waa xaqiiqo maraaxil taariikhdu sideedaba waxaa jira maraaxil waxaan ku yiraahdaa marxalado iyo xilliyo iyo waqtiyo kooban oo maxaan ku yiraahdaa go'aamiya mustaqbalka muddo dheer oo ka dambeysa maraaxishaas iyo xilliyadaas kooban hadbana waxay ku xiran tahay iyadoo sunna kawniya iyo iraadada Ilaahay ay mar walba jirto iyo qadartu haddana mar walba waxay ku xiran tahay rabitaanka iyo go'aanka ay mujtamaca iyo bulshada iyo maxaan ku yiraahdaa afraada meeshaas joogto ee ku nool ee arrintaas qusaysa maaragtay ay ka gaaraan Soomaalida waxaa soo martay maraaxil badan oo xasaasi ah oo go'aankii loo baahnaa aysan ka qaadan maraaxil badan oo xasaasi ah oo cadaw shisheeye uu ku soo duulay oo dhulkoodii maaragtay maxaan ku yiraahdaa ama soo qod saaray ama uu qaybo ka mid ah haystay ama uu qaybo badan oo ka mid ah maxaan ku yiraahdaa marka kaabiga ku hayay Soomaalidu xilliyadaas iyo waqtiyadaas iyo maraaxishaas falcelintoodu ma aysan noqon falcelintii loo baahnaa tusaale ahaan haddii 2007 ay Soomaalidu ogolaatay in 20,000 oo ciidamo shisheeye oo saliibiyeen oo mucatableeyo ay dhulkoodii goboladoodii qaybo badan oo ka mid ah ay degaan oo ay saldhigyo ka sameystaan maanta marxaladda la gudboonay waxa weeye 40,000 oo Itoobiyaan oo kale iyo Ugandiis iyo maxaan ku yiraahdaa Kenyaate kale inaysan ogolaanin in gobollo kale ay qabsadaan oo dhulkoodii ah ay najaaseeyaan ay khayraadkoodii ku tuntaan oo booban maxaan ku yiraahdaa muslimaadkii iyo gabdhahoodii ay faruxmeeyaan odayaashoodii iyo waaliyeelkoodii ay taangi mariyaan marxaladda sheekhu kala hadlay mujtamaca Soomaaliyeed intii maxaan ku yiraahdaa dadnimo ku jirta waa taas marxaladda loo baahan yahay go'aanada saxda ah ee uu ku taliyay in laga qaata waa taas marxaladda loo baahan yahay in fahan dhab ah laga qaataana waa taas ee Soomaalida maanta hortaagan waxa maanta loo midyeelisanayo oo tanaga loo garacayo dabadhilifka Soomaaliyeed ku bishaareysanayaan Itoobiyaana mar kale in waddanka la soo geliyo shisheeye kale ay soo raacaan sidii ay sameeyeen maxaan ku yiraahdaa ku dhawaad 20 sano ka hor ay sameeyaan dhibaatooyinkii iyo hagardaamooyinkii ay geysteen ay ku celiyaan ama kuwa ka foolxun maaragtay ay la yimaadaan oo ay geystaan waa middaas midda ayada ah ee uu sheekhu ka hadlay mar walba uu ka hadlo culimada iyo qiyaadada la midka ah oo ay mujtamacan maxaan ku yiraahdaa mar walba iyo maqaam kasta iyo fursad kasta oo ay helaan ay ka wacdinayaan oo ku baraarujinayaan waana midda ilaa hadda loo baahan yahay mujtamacu kaalintii uu ku lahaa iyo waxa kala gudboon inuu ka qaato فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين مدهاتن سند لغا جوغو دغالا اولس ايا waxay ka dhaceen deegaanada Aato iyo Yeed oo ka tirsan gobolka Bakool halka ay filisim ku lahaayeen ciidamada Liyu booliska la yiraahdo ee Ethiopia ay ku adeegato xilliga dagaalku filim duubayaasha xarakada shabaab mujahideen ayaa waxay taagnaayeen safka hore ee dagaalka si ay xaqiiqada jirta umada ugu soo gudbiyaan hadaba muasada Al-Kataib ayaa waxay iminka baahisay qaybta koowaad ee muqalo ay ka soo duubtay dagaaladii Aato iyo Yeed qaybtan ayaa waxa lagu soo bandhigayaa weerarkii dhacay 20kii Julaay 2022 ana ku duu wari Cabdisamad Cabdullaahi oo muqaalka daawaday warbixintan nooga diyaariyay muasada Al-Kataib ayaa baahisay muqaal soconaya 44 daqiiqo kaas oo lagu soo bandhigay weeraradii Yeed iyo Aato muqaaladan ayaa ka kooban laba qaybood qaybta hadda soo baxdayna waa juskii koowaad qayba hore filimka wuxuu soo bandhigayaa taariikh ku saabsan cadaawadda Ethiopia waxaana ka soo muuqanaya dad wax garad ah oo arintaas si faahfaahsan uga hadlaya iyo ficilada iyo xabashada reer galbeedku ku kacayaan oo ka tarjumaya cadaawadda ka dhanka ah Soomaalida sidoo kale wuxuu muuqaalku wajiga ka feedayaa maamulada ka dhisan Soomaaliya ee xiriir kale leh shisheeyaha kuwaas oo laga waramayo kaalinta ay habmaamulkoodu ku leedahay Ethiopia intaa waxaa dheer oo isdaarka ka soo muuqanaya madaxda maamulada Ethiopia ka dhisatay dhulka Soomaali galbeed oo si aad ah isugu duleynaya madaxda gumeystaha marka la marayo qaybaha dhexe waxaa la arkayaa dad maati ah oo ay ciidanka Ethiopia ku gumaadeen dhulka Soomaali galbeed iyo kuwa ay tacdiibiyeen kuwaas oo ay ka mid yihiin haween iyo waayeelo intaas dhinka ka dhacay waxaa lagu dilay hadda 500 oo qof oo rag iyo dumar bale waxa weeye dhibku hadaba nim uuna ku soo dhicin oo xukuumadda kilalka sanada waxba aan maba jiro waxa weeye nin horumarkii laga gooyey nin dhibkaasiyadii la laayay nin la baabiiyey wixii nagu dhacay waxaynu maanta sheegi karama kan Elbrid iyo Hamin Bari heerawamo noqadi mayjee mid tumo iku sahay tani mid gudi gudi todo bilow la ruu jidigi mid jee sidi isidi ku doran falaad homa mi boolis ni ngadagti ba amilo ilaahi maqadiridis bis baski jorob madagal ingiri abaabi muslim li sheegada oo akhyaarki ingara sonna adaagi nanni ngadagam ciidamada Liyu boolis iyo kuwa degmada Baare ee maleeshiyaanka oo iskaashanahay ilaa konton nin oo reerkan ah yay gacan ku qabteen ururiyeen waxay xabsi ugu maqan oo haddaba la jira iyo wax ay madax ka bujiyeen oo ay bareen madax kala dhaceen wixii la dilay iyo wax xabsi ku maqan inta kalena oo bay u dhamaatay waxaa jira nin 3 jira oo oon u baxtay oo dadkan ka mid ah waxaa jira sayday yar oo ciyaal ah oo farxad ka habada markii lagu sameynayo farxad ka amka ma ku dhinta kaashana annagu dareen qabin umba oo ee maniga wariyeen idan madi oo haydiraan iyo ruu aqajan iyo ruu ayda kuuran ba ka dhiga umba de sanam ka anoo ugu dhacay sidii may tun baa liiga dhaqaaqay amin dambo oo lakin tagay ma atiga ka soo kaano si ay yeelan buur oo ma hayo waxay dileen arkay waxay ka aradeen ka dacar kooxda batanana habeen subax waabadi uma dabatanana idama ka tabar badan umbay gacantuna geliyeen wax arara iyo waxay dileen iyo waxay silciyaan ba ka dhigeen dadiyan agaba dabaaba ligu rogay anoo jifaaba dab ligu rogay waaba kan indhahaaga waad ku artahay indhaha gabas ku aragtay in dab ligu rogay anoo dabarabas ka jifaaba ligu rogay dab xoolihii markaan seexannay waagu u baryo oon lahayn oo testina dabka shidatiina ayuu ciidan 4 naga weeraray ciidankana weeraray waxaa weeyaan haddana kurnay reerka lagu soo baxay reerka markii lagu soo baxay dad iyo dunyo waxay xabada ka dugayaan male dad iyo dunyo waxay maxabada ayn marina male annagu bax iyo qaar baraka iyo balaayo nagu dhacday annaga ragga annagina way laayeen eber bay ka dhigeen marka hinduuta inagu laayeen waxaana layeena waa nayu baris iyo degmada baree soo kaartay waxaanu inaad ru xabeebsanna oo aanu u hadlaynaa xasuuqa ka dhacay Itoobiya iyo Soomaaliland dhexdooda ha naloo kaco ha naloo gurmado baaqigiina maydadkoodii iyo xuniyoodii ila qabaa lagu soo sidaa bacbaa lagu soo wadaa idinooma noola xasuuquna inta nala shiriyo oo meelnana fadhiisiyey baa layidhi shalay ragana idin qabay maantana magayda qabna war nolosheesaanu ku jirnaa naloo gurmado ciidamada Itoobiya ee dulleysan iyo dadka Soomaaliyeed waxaa qayb ka ah kuwa xabashidu qoratay ee Liyu Police. Waxaa la arkayaa iyagoo ku dul istaagaya calanka uu tooxidku dhexda kaga qoran yahay kuna dul caweynaya. Afhayeenka xarkada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ka hadlay qayla dhaanta hooyooyinka ay xabashidu gumeeyeen ayaa wuxuu yiri: Nabigeena Muxammed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri: Da'watu al-madlumi yarfa'uha Allahu fawqa al-ghamam wa tuftahu laha abwaabu as-samaa ويقول رب عز وجل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين رواه الترمذي ولا لنا مسلمين تا يا والدين تنا اي عيدمدا كريستان كايتوبيا ددكودي حسوقن وعن الله سبحانه وتعالى كبرينا انه صبر ايمان كسيو ونا بوغا ديو كودي شهيدنا انه الله سبحانه وتعالى ان حريستو انغنا هدي ان نهي ولشودا مجاهدين تا يا اهلكودا وحان وعد كمرينا ان ايتوبيا لغا جري دونو gardarada iyo dhibaatooyada ay dadka muslimiinta u geysatay waxa weeye doomaha ilaah nooga aargudine waxa weeyaan aduun laga siin ilintideeniye utunteena waan heli hadaan il kale ina dhigine araraha intaan marayne nagu arkayaane mar u baasidi aar liba oo da soo jibine لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار انتا اسكدب وحي كاميرا دالك تايب كو جينيسا قوبتا ديار قروغا دالكا سي لوور رعي دا مداليو بوليس او حلقاس جوغا ييد قوبتا وحاكو سوغن عيدان بدن او خشوعو كموغدو سيدو كالانا آخر سنة يا قرآن كريمكا fagaaraha ugu dambeeyay ee laga dhaqaaqayo waxaa jooga Sheikh Fuad Maxamed Khalaf Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ayuha alladina aamanu dadka mu'miniinta u hadlay wa dadka mujaahidiinta idha laqitum fi'atan kuh qala hada la kulantan murtadin hada la kulantan adaw ilaahi hada la kulantan fadbu fadbu waxaan dalbayna waxa weeyaan al-mautu thumma an-nasr قريبا طلبينا هكذا أن النصر بقى لنسينا يا سبحانه وتعالى اللو حوليه سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين الله نوحا وديسانينا نصر الدقدق الله إنو نسيه إنو عدو قال النوجبي عدو قلنا كعب صدي وعري الله كديقو اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على عدوك وعدونا سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب اليوم الله الله أكبر لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون انت اسكدب دقالكي ايا باللوضي لبضع ايدان ايا فود ازدريا وحاليو بوليس لوغو داتي دوفيسيادو دي عيدان كي ليو بوليس ايا باللاوي اني كفر حدان قوبتا دقالكا لغا مهاريني والا اريانيا Soomaalida u badan kali ka sharaadi halkan ugu gumaysanayo bal warsada walaalaha ka soo hejirooday dhulkan sida laga dheehanayo filimka dagaalka ayaa muddo socday, waxaana ciidankii liyu booliis ay u qaybsameen wax la dilo oo meedadkoodu bilqan yihiin meel waliba iyo qaar naftooda la baxsaday. mujaahidiinta jabhadaha kala duwan ku sugan waxaan leeyahay, waxa tiin hormoodka ay ummadu maanta iyo mar waliba fiirsanayso, hawsha aad haysaan waa halka uu sarreysa diinka ilaahay fadligiisa kadib. Jihaadkiina ayaa maanta inta yara ummadda u caynsan lagu keenay. Haddii ayadan idinka ahaan lahayn, sida waddamada qaar ka taagan baa dadka muslimiinta ah xitaa soonka iyo salaadda si bareer ah looga joojin lahaa. xijaabka dumarka muslimaadka ah jihaadkiina ayuu ku xiran yahay. dugsiyada qur-aanka iyo masaajiddu jihaadkiina ayay ku furan yihiin. fulinta shariicada islaamka iyo nashrinta caqiidada saxiixa ah waxa ay ku hirgelayaan waa nafurkiina. waa idinka cidda ka hor gudban ee fashilinaya weerarada xadka aan lahayn ee lagu soo qaaday walaayaadka islaamiga ah ee wax loo reebtay aysan jirin, hadduu yahay weerar cirka ah, mid dhulka ah iyo mid badda intaba. allah idinka aqbalo jihaadkiina iyo istashaadkiina. waajibka idinka saaran diinta ilaalinteeda usii laba kacleeya. mas-uuliyaddu maanta idinka idin saaran tahay haddaad sidii allah idinku amray u gudataan adinka ku liibaanaya adduun iyo aakhiro. qaybaha dambe ee filimka waxaa lagu tusayaa maxaabiis laga soo qabtay liyu boolis. cabdullaahi daahir cilmi soo qabtay kulley dagaal baa dhacay bay ahayd. waxaan saddex galay ciidamada al-shabaab. kolka aan saddex galay waa dhaawac baa noqday, lugta maan ka dhaawacmay begyada iyo labadan gacmood. ani waxaa laygu soo qabtay kulley dagaal baa dhacay bay ahayd. waxaan saddex galay ciidamada al-shabaab. nabigu sallallahu calayhi wasallam gaalada markay saa u soo saftaan wuxuu asxaabtiisii ku dhahayay quumuu ilaa jannatin carduha samaawaatu waalard. dagaalkii saddex beri ka hor dhacay oon ku qaadnay yeed iyo caato nusa saaca markuu socday cadowga ilaahay alla waajabiyey. لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. الله أكبر. عيدان كاليو بوليس وإلا ببلوت كهر كلا ديرتي دولد إتوبيا يا عانكو قومين تددك الصوماليات ولو أي ولي قاركود باقي كسيهين للك الصومالي قلبيد يغو قاب بوليس أهو وهو الشقين إيا حباشيدا. فيلم كان أيا وحو حمبارسين هاي معلومات آد أبداً. انتا ايانا يسيالك سوق بقبين انا برنامج كدوح وريسيادة وقضبك لدوان ايضا كما قشان انتا انا برنامج كان لما ديبو كل من ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم